واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رورو دا دنیا چې دار د ازمایښ او د امتحان دی او رب کریم موږ او تاسو د ازمایښ او د امتحان د پاره د دنیا ته را لېږلی یو. موږ او تاسو له قران او سنت یو قانون جوړ کړي د دغه قانون مطابق چې دا خپل ژوند تیر کو نو پدی دنیا قبر اخیرت کے ورت کامیابی ملاوشی. او کچا د قرآن و سنت د قانون نا بار جون تیر کو دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا سا حکم خیال و لحاظ و نکو نو یقیناً پدی جہان وغ جہان دواڑو کی دنا کا مئی سرب مخ نشی. پدی جون کے آغ انسان کامیاب دے چچا د ہر قسم ظلم نزان ساتلو د ظلم گن اقسام دی ورزان سربم ظلم نکے ندخپل بی بی بال بچ سربم ظلم نکے دوالدینو سربم ظلم نکے دگاونڈیانو مسلمانانو سربم ظلم نکے تردی چزمو پا دین کی دکافرو سربم ظلم نکے تکہ کافر کدے خدا اللہ د وحدانیت نہ انکار کئ ما او تعالی خدا ندی ویلی گنی چې کافر دے نوته په ظلم نہ کوا تر دې چې ګور حیوانات او سربم ظلم نکے دا د قیامت ترس چې زموږ استاد هو د ټولو په دی باندې ایمان دے پدی او رزب الہ العالمین د بندگانو نه د دوی د ظلمونو تپوس کئ. تاسو دې معاشره کې ګورئ بعض خلک داسې وي چې خزه د خاون سره ظلم زیاتې کوي، بعض خاوندان د خزو سره ظلم کوي، بعض بدنصیب بچو نه والدین تنگ وي، نو د بعض بدنصیب والدینو نه اولاد تنگ وي، بعض داسې بدنصیب وي چې دا غي نه معاشره او گاون که په دکان او پټي او که په کور کې دی هغه پریشان دی. د بازی زنانوم دا سی خویوی چی دا غی سر پخواک سوک وخت نشی تیرو لے نو دا ظلم دا اخیرت دا پارا دیر لوی نقصان دے دے. اول خبور اللہ ظالم دنیا کی مرانی سی خکدی دنیا کی اللہ چالا محلت ور کی نو دا اخیرت نیول اغی یقینی دی. کله دا سیوی ظالم دنیا کې ظلمونه کوي دا غلا سونه د خلکو د وینو نسر دي، د خلکو مال غ کابو کړي، د خلکو عزت په امن نه ده، خو الله مهلت ور کوي. دا د الله یو قانون ده چې الله ظالم رانی سي. الله دې موږ او تاسو خپل کتاب لکې نه دا مضمون قران وګت ذکر کړي اول پارکم وی ویمدهم فی طغیانهم یعمهون الله وی زما قانون دا دې ظالم لوخ ورکو دارنګ کله وی و املی لهم انک دی متین زګور ظالم ته مهلت ورکوم خو زمانی ولسدی سختی ان اخزه علیم شدید دی وجه ندی بندگان ته وی ته ګور په دی باندې خفن شي چې ګنه ما سره ظلم شوی او زغوارش پجاړ مو دا ظالم خو ډرونی نیو الله په سوره ابراهيم کې وای ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اے مخاطب غره دا خیال او ګمان نکې چې ګنه الله نا خبر ده دا اغس نش را ظالمان سکي انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله دا ظالمان رستو کیدا غور زد پارا چې دا سرګي وبکه کړو غي روزي نو ظالم درب کریم نه پټ نره د ظالم دا ظلم الہ العالمین ویلی خدای عادت او قانون دے چې ظالم ته مهلت ورکړي مهلت ورکی بیرونی سی دیو جن ظلم چالن دے پکا الله دې موږ ته سټول د ظلم نا په خپل حفاظت کې او ساتي ایک ستا دا بی بی ستا ماتح تا دا ستا بچی ستا ماتح دی ستا یو نوکر ستا دا مٹ دلان دی دے او گره دا پختن زیشتا خپلی بی بی سرم دا سی جوان تیر کچی اسی نا قبر خیرت دی پدی خراب نشی دا خپل یو نوکر دا غسرم دا سی وقت تیر کچی اسی نا دی نوکر دا وجی نا دی قبر و خیرت خراب نشی ستا پکور کی که زناور دی تی اللہ مالک گر زولے نو دی زناور سره چې ظلم نکی دی جابر رضی اللہ عنہ حدیث میں ستا سلوان دی علستو جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی کریم علیہ السلام فرمائی دی اتقو الظلما زان د ظلم نو ساتای هغه د ارشا سره د متا واستمخ یو فان الظلم ظلمات یوم القیامه دا ظلم بد غنو تیارو سبب وی پورز د قیامت والے اے هر ګنا دا بد تیار سبب وی لکه ایمان او نیک اعمال بد رڼا سبب وی نبی علیہ السلام فرمایلی زما دا امت چې او د سونه کوي دا او د س یو عبادت او نیک عمل له نو دا او د س د اندامونو نه برنا خيږي چې کله د قبر نه موږ ته سره پورته شو زموږ دا مسلمانان رونه چې په ماسوتن او سبا کې تیار کې مساجد الذی دا تلل په پرز د قیامت درنا سبب جوړي دا قران شریف تلاوت به درنا سبب وی و یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسع نورهم بین ایدیهم و بایمانهم الله وی پکم راز چې به قیامت پر از مؤمنان شړی او زنانو ګوري رڼا به ته مخ کې روانه دی خې طرف ته روانه نو هر نیک عمل درنا سبب دی او هر ګنا سبب د تیار دی یو ظلم بد غنو تیارو سبب وی پرز د قیامت باندې ورپسې وی وی ځان د بخل نو ساتي شح وتقو شح شح وی ناکار بخل تا یکم ځای کې چې په دې مسلمان باندې پیسې لګول دیو دې نه لګای کنه نو دې ته بخل وای لکه ته د خپل شان مطابق خپل بال بچ لګې خپل والدینو بلګې تابانی زکات خیرات دیو غریب دیو مجبور مدد در باندې لازم ده دیده کی کستا خوخی که خوخنی تا با پیسی لگه اس چکمزه که لگول پکار دیو تی نلگه نو دیتا بخلوئی دا بخل خطرناک شیر بس سره ټول عمر پیسی جمع که یا پڑیرولو که ده پڑیرولو که ده نو وی کل دا بخل سره ناحق قتلونو تم تیار کی نو ويوتق الشح زان د بخل نو ساتي فان الشح اهلك من كان قبلكم بخل تاسو نمخ کی خلق تباکل حملهم على ان سفكوا دماءهم دي بخل دي تیار کل جنا حق ونی توی کی واستحلوا محارمهم او حرام کارونه زان ته حلال کل نو کل بخل وی نبی علیہ السلام ته زنانه رااله وی زما خاوند ډیر زیات بخیل لے ما له دومره سره را کوي چې زما او د بچو گزاره دی پیوشي نو زنانه بس کوي زنانه خو په پردو کورونو کې ګرځي د اسلام نه خلاف تا نه کار کولې شي نه نوکری کولې شي په اسلام کې نو ځکه چې د خاوند دې مال نه پپټه دومره راخلم چې زما او بچو ته کافی کیږي نو د الله حبیب دا بس نه نبی کریم علیہ السلام ورته وی چې ته تیرا واستېش خدا ګوره د خوراک او اسکاک دا سې د مزو چرچو د غم خادو غ پیسې نه یادې د ریواجونو د زنانه چې کوم نان نفقاو د ضرورت جامې دي د ضرورت خوراک ده د ابو هرره رضی الله عنه نو روایت ده ګوره دا پیریان او انسانان مونږ او تاسو مکلف مخلوق یو حساب کتاب مونږ سره دی بلچا سره نشته خوراپور تکی کی ودا ټول دا سمره چی مخلوق دی دا بټول پرز د قیامت الله را پور تکای نا ابو هرره رضی الله عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لتؤدن الحقوق الی اهلها ور بکړې شی حقونه حقداران او ته پرز د قیامت تردی چې بدلب واغستې شي یو ګډ به خکرو ته د ګډ خکر ورنا اے ګډان خدا الله د حکم مکلف نه دی او تاسو کتری د بازي ګډان او خکر وي اوازي به خکرو ګډ وي نو د خکر ور کدا به خکرو والے نو د الله غادر او انصاف بد دوی په منس کې فیصله وکړي نو چې یو مخلوق مکلف نه دی او دای په منس کې به الٰه العالمین د بدلو مسله کوي نو موږ او تاسو چا چې سوکل کنه داغه پښتنه ته پوس پکېږي داغه پښتنه او ته پوس پکېږي دی وجنا خصوصا د بل د مال او د بل د وینو د جان او مال نه دی مسلمان ځان ساتي چې د چا جان له تکلیفونه رسي او د چا مال له تکلیفونه رسي نبی کریم علیہ السلام د حج د فرضیت نه یو حجۃ الاسلام کړی چې هغه ته حجۃ الوداع وایي نو پای کې د الله حبیب یو خطبه ویلی خدا د ټول دین خلاصه ده چې ټول خلق را جمع او د دې نه پس په دغه موقع کې آیاتونه نازل شول چې دین مکمل شو پس د الله حبیب دنیا نه تلو عالم ذکر عرفی پر زبان ہدایات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا زمون دی عالمان و صاحبان لکلی اللہ دی قبرنا د نور او د مغفرت نڑکی و دین پس یو تیارز نبی علیہ السلام جون دی سورہ د عرفی پر چ د جمعه او رضوا او عرفات د ذلحجې نه هم تاریخ لوي دین پس یو تیار از پس نبی دې سلام جون دې نو دې خطبه کې ټول دین را جمع کو په دې خطبه کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا مو د مسیح دجال ذکر یو او وی فرمایل چې یو پیغمبر مله را لېګل نو مگر امت د مسیح دجال نه يرولي لازم کو ایمان دې چې د قیامت نمخ کې به دجال را سرګندېږي ادوم راضی مفتنه وای چې نه مخ کې دا سلوی ته رشوي نو رسو ته رشوي الله دې موږ تاسو په امن او امان کې تاسو له طریقه ماخول او کم مسلمان چې د جمعې پرز سوره کهف وای نو دې دی جمعې نه تر دې بلی جمعې کز دجال را سرګن شو دې به الله محفوظ ساتي زموږ د قران د ټولو فتنو نه بچاو سره ذریعہ د الله دې موږ ته توفیق راکې چې دا علمنا ملن دي سینې سره راجخ کو سچې دې په دې کتاب کې دي وګوره په سورہ کهف ول استاد سلس منټه لګي سورہ په لګي د جمعې پر سورہ کهف وای او علماء لیکلي ګوره چې جمعې په شپې سو کوی کې درځي وای اوس بیګا د ماخام د اذان سره د جمعې شپه شروع شوه نن چې ماخام اذان وشي جمعې ورځ به ختم شي که چاموز نمخ کې نه دی ویلي اسیم د مازیګر په ورځ بعد جمعې پر ورځ د مازیګر ډېر کی پتی دی د جمعې پر ورځ دعاګانې قبلي پټولو کې اسح قول دار چې هغه وخت د مازیګر د موز نه پسته کوشش دا کوي چې د جمعې پر ورځ مازیګر چې تزان اڑخ لکوه د دوستانو دینا موبایل دې بندوا بس قران تلاوت کوا مسجد کې کینا بعضی خلک غره مسجد کې مشوک نه پریزي نو چلتا بس ګټ پنا کوا درود شریف وایا دی وخت کې هغه وخت دی چې دوه دی وخت کې چې سورہ کهف دی ویلي سورہ کهف وایا نو نبی کریم علیہ السلام د مسیح دجال ذکر کو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چکه چره مسیح دجال روته نو یو خود ایمان پرانا باندې به مومن تخکاری داغه دی تندی کی ولی کری کافارا اغه د کافر لفظ به هر مومن تخکاری دی ایمان پرانا باندې په دې تندی به لیکلی کافارا یعنی کافر او نبی رحم السلام فرمای دی به خدای توب دا وکي نو ګوره کو نور نه پويږي نو پدي خو پويږي استاسو رب ډود نه دي رب چی وی نو اخړوني ذيب پدي خيستر غړول وي دته ګوره باز روایتو کې راغلي چې خيستر غ بهړندای باز کې راغلي چې ګس بهړندای نو علما لیکلي اصل کې یو ستر غ خو بالکل حوار نه لکه دي تلیل وګوري او غبلم رنزور نه دا سی برودی لکه دا انگور دا غنچک نه چې ځنی وخت یو دانه بار روزی ابیا نبی علیہ السلام داو فرمائل حجۃ الوداع کی داوی الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم و اموالکم اللہ حرام کړی دی پتا سستا سوینی او استا سو مالونا نبد یوبل وینی تو یا وای نه به د یو بل په معلوو قبضه کوئ زمونږ د پښتنو کې ډیر خکلی صفات دی د اسلام خدا یو لوی غم دی چې په دی اکثر پښتانه ککړ دی یو د یو بل وینې تویور بل د بل ځ ش رانی ولڅو دی ل کېږي چې د بل غزمکې ولی دی د بل پهغې هغه جرګې ور سره نی کړي و ان الله حرم علیکم دماءکم و اموالکم الله پتا سستا سو ویلی تویول حرام کړي او مالونه حرام کړي او بیا الله حبیب کا حرمت یومکم هاذا فی بلدکم هاذا فی شهرکم هاذا دا سه حرام دی لکه حرام والے او حرمت درز استا سودا دا د جمعې رضوا د عرفه رضوا نبی کریم علیه السلام میدان عرفات کې ولاړ پشان د دې خار ستاسو چې مکه مکرمه ده ا پشان د دې میاش ستاسو چې ذوالحجه ده ابه وی حلا هل بلغت فزرګونو صحابه می میدان عرفات وی خبره می درو رسول کنا نیوی آو قالو نعم دا اللہ حبیبی اللہم اشہد دا گو تیدا سے برکا دا اللہ حبیب پوخ وی اللہ گواش دا خلق وی جماز تاوال خبر دویتا و رسول ابه یو خبر وکا وی ویلکم او ویحکم انظرو لا ترجعوا بعدی کفارا یدرب بعضکم رقاب بعض رواه البخاری وی تعجب دے سوچو که ایمان پس د کافر غنتی جوړ نشئی د کافر غنتی مسلمان څنګه جوړیږي وی چرا پاسی یو بل وجنئی دا خو مسلمانان و کافر وجن نو که مسلمان مسلمان وجنی کلمی والا وجنی نو دا مسئله نه ده که حلالی گنی ده پی کافرم شو خو که حلالی نگنی و زان گناهگار گنی دا کاری مسلمانانو نه ده دا کاری سنه ده ده مسلمانانو نه ده دی وجنه هر قسم ظلم چه ده دا آغی نظم عیزت مندو منه دا غلی اللہ دی مونگو تاسو دا ار قسم ظلم نه محفوظ و ساتی کاغه د بل ویلی دی او که د بل مال دی د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت ده وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی من ظلم قید شبر من الارض توقه من سبع ارض متفق علیه چا چې ظلمن د یو لیش برابر زمکه د چان رونی وا نو تر و می زمکه پوری پرز د قیامت په غاړه کې بول واچول شي ا محدثینو لیکلي دا څنګه په غاړه کې چول شي نو یو روایت کې دا سمراغلی پرز د قیامت 50000 کال ورز د سمره رز ده الله ویلی د قیامت رس 50000 کال دا خدا وګوره د اعمال په اعتبار لړډی یوګدی په کامل مؤمن وې دم رشی لکه فرض مس چې څومره وخت کې ادا کیږي نو چا چې د چازمکه ظلمن نیولې دې چې راپورته شنو لوي شابه و مزمکه پوره کنا الته منه بلچي نه برمبي وي نه بکوداري وي دې بدی ته مجبور کای چې شابه کنا نو په هر طریقه چې دی وو مې زمکه پوری د ازمکه کني دا ګوره د سره د میدان د جهنم نمخ کې معامله د جهنم نو چې په سلو شنو خلق بزي زموږ د عالمانو لیکلي وای پرز د قیامت د میدان محشر باز داسې خطرناک سزاګا نه دي یو سړی وای الله اور ته مې ارتاو که خو چې دې شرم نخلاص شب نو دا دل چې و مزمکه پوره بغاړه کی دا د میدان محشر خبر دی به و لوکنی بیا به ورته غاړه کی واچي غاړه کی به واچي دا د بخاری او مسلم شریف حدیث ده دیو جن د الله حبیب یو خبرم نه ده پریخه نبی علیہ الصلات والسلام یو زلو فرمایل و یو سړی دې د بلچا حق نه رانیسی لکه دنیا کې د بازي خلکو دای د چا غوې پټ کړې د چا ګډه پټ کړې د چا چرګې پټ کړې نو نبی کریم علیه السلام فرمایي متفقون علی حدیث له چا چې سشې پټ کو د چې قبر نه راپورته شي او دې سر د پاسه وي دیو جنادا د قیامت د ورځې غشر مندګی دا الله دې دې مونږ او تاسو ټول وساتي هغه چې وای به یو سړی وای الله اور لمی ارتاو کا او سیم ګور چې سر د پاسه شې شی لوخکاری بیا به الله هغه ته حکم کړي چې چرګ دې وازونه بکای کو وا د نو عبد خپل واس کای کو خو دې خپل واس بکای ګړه بيزه خپل واس کای وای دې به نبی رسول الله تبراشی چې یاد الله پیغمبر دا غوی او غوا او خو زما د سر د پاسه ده الله حبیب وای ز سکول نشم ما درته دنیا کې ویلو نه دا ظلم کچاو کو پدی ترتیب بده د قبر نه راپورته شي دیو جن بخاری شریف حدیث کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې نبی کریم علیه السلام فرمای من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري وی چا سرک دی اورور سره ظلم کړي من عرضه ظلم سے داغی عزت اغسته مونږ وای وې خی عزت می وفخرم پکاو وی فلانه هم برابر کو خی عزت می واغستو فخر کو پاغه چا کده چا عزت واغست ادی بی عزت کو دی کن ظلم اغل دی سپی غورونه ورکل یا بل س شعر وی نند تی طلب د حلال والیو کی مخک د دینه چې او دا سرز براشي چلته به نه دینار او نه به درهم وی پیسې ټکی بنی نو کتا سوک کنزلې سوک دی بی عزت کړي د شامل دی خړلې سوک دی والے سوک دی ټکولې سوک دی شرمولې په چا دی تهمت لګولې نو استاد انیک اعمال براواغستې شی وغل باواله شي ادا خونندنی کو اعمال او سقدر نش پرز د قیامت به پته لګي لکنن دی لګوري چې استاد دکان د لکونو روپو دی او چا چا لور کوسی به سنتا له سور زور درکای یا استا پټه امانی جیداد دی خو یکدم چابل پسول کلو زور درکای کنه درکای پرز نن خدا اعمال او دا خبره دم رزور سړی دی نو ورکای خو پرز د قیامت به د اعمال او قدر بخیل راشي نستادا منزونا استادا عبادتونا دا باغت ورگی اس کستان ایکی نی نداغ گناہونا براوالی او د ظالم پسر بے سکی د ظالم پسر بے انبار کی رواہ البخاریو دی وجن زمائی ذات مندو چی دا ہر قسم ظلمنا منگو تاسو زانو ساتو اللہ دیو کی چی منگ دا ہر یو ظلمنا اللہ محفوظ ساتی د اچا سره زره بر ظلم وکړو معاذ رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی د نبی رسول سلام د خپل عمر په اخر کې یمن ته لګلو او د یمن قاضی جوړولو تر دې چې روایتو کې راغلی د الله حبیب ورته معاذ کې دی شي بیا راځي نو ما سره د ملاقاتونه شي بیا به زما د قبر مبارک سره تیریږي حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب پا بلتون و فراق بے انتہا و جڑل او گد وصیتون ورتو کن دا یمن گورنر توی دا یمن قاضی توی دا چا پلاسو کی چی اختیار وی نو اخوار سکولی شکن اصحابہ خو صحابہ خدا دے رست خلق لاللہ یو دین پہ جوڑی وی واتق دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اے زما صحابی گوره د مظلوم د آه او د جڑا او خیرو نه بزان ساتي زکه د مظلوم د خیرو د الله په منځ کې اډو پرده نشتا مظلوم چې جاړي عرش خوځي ظلم شوي ویني نه حق توي شوي داغه په مال قبضه شوي داغه حیا او پرده چا غستی نور زړلې ول تکلیف رسوله نو د دې مظلوم آه او د الله په منځ کې بالکل سپرده نشته وای رب کریم دا مظلوم چې جاړي الله ورته وای وای زما دې په خپل ذات قسمه چې مدد به کوم اگر که پکې وخه لګې دو اتا سو کتلی یو خدا الله او د رسول حکم ته د تجربه ضرورت نشته تجربه سره وخه لګ د انګريز خبره مني تا اللہ و دا رسول حکم تا خطا سو پا دیس خپل جون کے او قتل یو سڑے ظلم کئی جمع کی گی ازارون جمع کی گی جمع کی گی داغی سن نتیجہ جوڑش ہر چا پا دی خپل عمر کے سمر او قتل چی سوک ظلمو نا کئی نو دا ظلم انجام سنے اللہ دی مونگو تا سو طول دا ظلم نو ساتی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دی تا اچھا نا دی سڑے اے کوئی کافرم دے کنا کافر نبم اغه نبم ازار نه دي اوس یو کافر د نتا لغدان وي چې هغه په پټي باندې قبضه وکا یا یو کافر د تاله وي چې هغه په دکان باندې څوک قبضه وکا بلکې د اسلام دا حکم دی چې کم غیر مسلمه په اسلامی ملک کې اوسېږي نو اموالهم کا اموالنا و دماؤهم کا دماؤنا. زموږ شریعت حکم دا دے چې کوم زمین په دار اسلام کې اوسیږي دای مالونه زموږ د مسلمانانو د مالونو په شان دي، دا غي ویني زموږ د مسلمانانو د وینو په شان دي. نی ویني تو یول روا دي. حدیث کې راغلی چې چا معاهد او زمي قتل کو کافر دی خو هغه زمي دی په دار اسلام کې اوسی، د اسلام د قانون مطابق جون تیرای، نو ویدہ مسلمان به د جنت بوی نه محسوس ای، نو ظلم بنه د مسلمان سره کې او نه به ظلم د کافر سره کې، او نه به ګور د پردې حق ډیر زیات خطرناک دی. پردې حق سره الله دې چې مونږ ټول په خپل حفاظت کې اوساتي. بخاری شریف یو حدیث ده، په یو سفر کې د نبی علیہ السلام سامان د پاره یو کس مقرر، نو دغه کس حالت خدمت کې مړ شو. ایتا سلام چې یو سړی په سفر کې مې او د چا خدمت کوي، د سید العالمین خدمت کوي، د سید العالمین خدمت کوي. د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه نه روایت ته دی، وای وکان علی ثقل النبی صلی الله علیه وسلم رجل یقال له کرکرته فمات، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هو فی النار، فذهبوا ينظرون الیه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاری. د نبی کریم علیہ السلام سره سفر کی او کس ته د الله د حبیب سامان به د اوخ نه پورته کولو کته کولو، یعنی خادمو په سفر کې، اپ دې سفر کې مړ شو، نو خلکو لزیرې دل وی د الله د حبیب په خدمت کې مړ شو. د الله حبیب دې جهنم کې لري اور کې لري. نو چې خلکو کته نو اغه او ټاټ پټ کړو د غنیمت نه، دا غنیمت شریک مال لے. غنیمت سے شیر شریک مال لے، دا مشترکہ مال لے. یو ٹاٹ پٹ کڑ نو پا یو سادر او ٹاٹ بانے چر تلاڑو جہنم تلاڑو. دیو جنا مشترکہ مال لے، خاص کر دا حکومت او دا بیت المال مال، دا دا حکومت مشری دمر نازکہ دا کنا، چی دا شریک مال کچا آخوا دی خوا گزارا گنتے کنا. ابو داود شریف کی راغلی اغرز من درس کیم دا حدیث ہوئے، یو صحابی وی جما ډیر شه کافر په بدر کې و جلنی او تور لا سول رااله، وی دا الله حبیب لفمی دا تور خو مال راکا. نو دا الله حبیب انکار وکیدا سما زما هو نه نو پر دې مال تعالی څنګه درک. نو ایز زړه کې خفش هم جدا سي چاله به ور کوي چې زما غونته د بهادرۍ کارونه نه دی کړی. روی دی کرا لشاوی چه نبی علیہ السلام دی غواری ویز پیارا شم چه را دا خبر خودی لکی تیرا شیو چه قرآن وحیستا بارا کرا لکسر وی نبی کریم علیہ السلام زرو غختم وی دا تورا تا ما نا غختی و غزمان نوا او زماش و نوائلا اللہ آیات رو لگلو وعلمو انما غنمتم من شین فأن للہ خمسه وللرسول او یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول. وی الله مال راک بس وای نا، الله رب العزت ما تراک نو ستوالا، نو د پردی حق نه زما عزت مندو ځان ساتل، د پردی حق نه زما عزت مندو ځان ساتل، او د ظلم نه ځان ساتل. یو سړی نبی علیہ السلام تراغه، دا بی قطع دا الحارس ابن ربعی رضی اللہ عنہ نا روایت تے، دیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادری دو او زمون پا منس کی دو کفار سر دا جہاد ذکر کولو، نو یو کس ور تا پور تا شور تا قربان را ایتا ان قتلت فی سبیل اللہ تو کفرو عنی خطوائی آیا، قربان کزد الله لار کې کافر سره جنگیګم او اجل شو زما د ټول ګناهونه به الله معاف کړي. نو نبی رسول سلام وی آو وګد حدیث ته نو با سا آروان شو دا اللہ حبیب رو گختو وی اللت دیب فإن جبریل لی قال ذالک شهادت سر ارس بدر لماف کی وګورې پر دې قرض او حق دا درته معاف کړي پر دې قرض او حق دا الٰه العالمین نه معاف کړي ځنې اوقاتو کې ګورې دا سیمې بعضې علاقو کې الله دې زموږ استادو د ټولو مشران سم کړي د کومې علاقې مشران چې سمینو معاشره سمې په بعضې علاقو کې د مشرانو جرګې دا غي کاروبار دی څه شی دی د باز علاقو کې غټ نغټ کاروبار سره جرګې کول اب اس راضی او خلکو منځ کې پیسي کی دي هغه تقسیمې ډوډۍ خوري ولا نیټه ور کوي چې پوجي چې دي خلکو کې خوشحاله پاتې نه دی وای مونږ مده منځ ووته په کې په خبره باندې مونږ مسوش مونږ مده منځ ووته د باز عوامو دا طریقې چې هغه جرګه جوړه کینه دی وای مال جرګې را کړي امال حکومت را کړي اما په فلانی مدرسه کې د قاضي روان دی فیصله کړي ایک چاله په مدرسه کې یو عالم یو شی ورکو د گواهانو ته وکتل او د چاله کوي ته وکتل جرګي والو ول ورکو حکومت ول ورکو چې پر دې حق دې دته د اور ټوکړه جدا کا ته خورشه لپته کنه جدا پټه زمانه دی او دا مال زمانه ده د ام سلمہ رضی الله عنها نه روایت ده او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایل انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له بنحو ما اسمع فمن قضیت له بحق اخیه فانما اقطع له قطعه من النار متفق عليه ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمائی وہ نبی علیہ السلام فرمائیں چیز بشر تاسو مال جگڑے راڑے کی دیشی باز سڑے پنا حق دے خو چالا کدے ابا سڑے پ حق دے خو غریب لچل نور جی دے خبر نو کما ظاہری دے چا دلائل لو قتل او پر دے حق می ول ور کو نو دې دې دا نوې چې پیغمبر را لرا کوما ورته د اور ټوکړه جدا کا سمې کا د اور ټوکړه به ولې جدا کا نو ګوره په جرګه تعالی شعر واقعي نه ځنې اوقاتو کې بعضی خلک داسي مفتی او قاضي له دروغ وې تاسو کتلې نه یو فتوا وروړي د مدرسې نه بل مروړي یو خپل خبره د دروغ جوړه کړي او بل خپل جوړه کړي تا خو چې سوی عالم او مفتی غیل او کتلا غشان فتوی در لدر کا خو پا جرگ پر دے حق روا کی گی نا پا جرگ بانے سنکی گی پا جرگ بانے او دمشران او پا درکول پر دے حق چاہتا روا کی گی نا نو ظلمو نظمائی ذات مند چمونگو تاسو دو ظلم نا پر دی حق نا کاغا ظلم دے بدنی او کو ظلم دے مالی چې دین ازان او ساتو بخاری شریف حدیث ته وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینه ما لم یصب دما حراما رواه البخاری نبی علیہ السلام فرمای مؤمن د خپل دین بارکه په فراخی کړي الله غفور الرحیم دے گناہونه معاف کړي تر سوئی چې نا حق وی دي دې توي کړي مثلا باندې پوښښې یعنی د نا حق وینو د قاتل مسله خطرناک ده زمونږ دی عالمانو لري الله دې مونږ ټول ته توبې توفیق راکړي وای کله د قاتل خاتمه خرابېږي دا پردی وینې د خاتمه خرابېدو سبب جوړ شي یو مؤمن دې په فراخی د دین کې ما لم یصب دما حراما ترسو چې له حرام وینو ته نه رسیدلې ترسو چې له حرام وینو ته نه رسیدلې دیو جن زما عزت مندو چې د پردی حق نا مونږ او تاسو ځانو ساتو او کوشش دا وکړه د قران او سنت له سره کې نیو خدا کوشش وکړي د جمعی مستوختی رازائی تو دیکی با پورا پورا بیان نو رائی دا قرآن و سنت دا سی یو اثرات لری که یو سړی جمعه کې پوره قران او دین واوري تر بلې جمعه په د سکار کېږي او کدی جمعه لکه د بعض عوامو د عادت جمعه لم نه وخت احتمام کوي چې بینن به جمعه کې سوي لیکيږي دی ویل او تزان محتاج غنا. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړي وای کم وعظ او نصیحت چې کیږي او پکې درې خبره رااله نو دا اوریدون کی بڑک جولی زی. کم وعظ او نصیحت چکی گی او دری خبری پکیوی یو داده چه زان محتاج گنی. اید اللہ و دا رسول خبرو تا مونگ طول محتاجی کنیو دا غین علاوه دا علماء دا خبرو تا محتاجو دا خبر مور اپلار دا نصیحت خبرو تا محتاجو دا یو مشر خبرو منولو تا محتاجو یو با دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبرو تا زان محتاج گنی. دویم داده چې څوک وای وای داغه د عیبونو نه بالکل د سسترګې پټې کی کله وای دا شیم یو لوی رکاوټ جوړیږي چې یو سړی وعظ او نصیحت کوي اته په دې کې خدا عیب دې دې کې دا عیب دې نه که د دین خبرې کوي ته وای دې کې خپل عیبونه لري خبره ته نه جوړې کې خیر نه ورځي. دویم خبره دا ده چې توجه سره بناست چتوس ناز دلته ګرځي په دکان او پټي کې الٰہی العالمین وعده کړي یو خدا د مؤمن صفت ده د مؤمن صفت ده. الله سوره فرقان کې وایي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. الٰہی العالمین و ایزما خصوصی بندگان اغا خلق دے ددئی پا صفتنو کیو صفت دام دے چه زما دین کتاب و زما د پیغمبر حدیث ور تا بیانو لشی نو دئی بد کنو اوڑندو غنتی نوی. توجہ سر بناستی اللہ دیدا صفت بمونگو تا سٹولو کراولی لم یخروا علیها صما وعمیانا. اگر یو دین چه بیانیگی او چاته نصیحت قبول کو الله د دغ خلق د ایمان گواهی ورکړي. فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. الله ای حبیب نصیحت ورکوا قران او دین بیانوا چی چاکی ایمان دے داغ جو لئی بد خیر نڈکی گی. داد ایمان نخدا چی دا نصیحت دا وجنستا جو لئی ڈکشوا. او الٰہی العالمین یو کلک وعدے سروی ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. زمګ دا علما او طلباء په دویګری آیات کې صورت ها کې دونه دي ان فی ذلک لذکرا. ایک د دې ټولو تا کې دونه زمانہ کوم نګور د آیات دا سمانا دا یقینا یقینا یقینا یقینا سلور پیریشوا دا د انما ناشوا لذکرا کې د لام ما ناشوا دا د جملې اسمی ما ناشوا خبر په اسم مقدم کو داغه ما ناشوا یقینا یقینا یقینا الله دې کتاب کې هدایت شتا دراغله د هدایت د پاره د خوشا د پاره چې چا ول وغنی ول او زړه متوجی دی دې بدی مجلس نا بلا هدایت نه پورته کی. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. نو یو جمعه ته وختي راځي سوق بو وختي راځي بای ها اوس ګره داسی چې دلم ګوره په ارسه پویږي نو په دې ځان پویوي ابل فرمانه بازی مرګورو ګلو کو ویتا اعلان نو کړه او تقریر دی وختي بس کو دا هو په وړي کې خلک یو انیمه او دو بجیم کړه بس کی اوس دا سیده چې ګور 12 بجې زوال کی 12 بجو نو موږ تقریر شروع کو اوس با یو بجې بندو اګه ډیر زیات نو پاو باندې به بندو وختي راځي. ٹھیک دی خبره وانه خبره منئ اکه نه منئ نو بیا به سبا ارمان کوئ. په دې وختي راتلو ګوره څه شی ملاوي. زموږ د بعضې مشران نوجوانان ماشاءالله وختي راغلي څوک چې د جمعې پرغې دا ځینې کسان پکې ګوره زموږ د بعضې ملګري د سلو شپږو شلو میلو نه د زوال نه مخکې راغلي. نو دا کم چې ګوره یو سړی د موږ د بعضې ملګري د سلو شپږو شلو میلو نه ځان د زوال نه مخکې را رسولی اڅوک دلته دی او زوال نه رستو راغی نو دا در له خوندور ښکاري که بې خونده در له ښکاري. د خنده سړی ګوره د الله خوښ نه ښه که نه خوښې وي تاسو چې یو سړی نوکر کوي او همیشه هغه ډیوټۍ له ناوخته راځي نو هغه مو خوښې جمعې له وختي راځي. یو ګوره دی وختي راتلو باندې دی یو اوخ ثواب دی تا خو چې سترګې پټې شي پته به لګي. زموږ د بعضې مشران غریبانان په سترګو معذوره دي راتلیم نشي. دا یو مشر تقریبا لسو بجو نه مخکې راغلی هبای دا الله حبیب فرمایلی څوک چې د جمعې په ورځ د زوال نه مخکې راغی د زوال نه مخکې راغی نو یو اوخ په عملنامه کې لیکلی شي. قسم دې کدا پیسې دنیا کې ملاوې دی تاسو نا وخت راغلی تاسو کور کې پریښې وې نو راشه کې پریښې دی به وای تاسو نو واس که خزا خاون نم وای خنن وې په ډبلې ځکه والی جدولا ک روپۍ دی بیلې دی وای اوخ پسو کیږي. یو سړی له مثال په تور 2 لک روپۍ ملاويږي دی نا وخت راغې را خزه به پری نه جی کورتا کپری به سي اګه پری مون او وای داړو په سړو کې دی ور په اسی به سکی 2 لک روپۍ بېلې نو په وختي راتلو 2 لک روپۍ ملاويږي د الله بندگانو سکیږي وختي راځي وختي راتلو سره ډېر غور یو خو دی په لګورا. نبی رسول سلام فرمایو ک پته دی خلکو لولږي چې په دی وختي راتلو کې سړي وختي راتلو کې لومبه سب ملاو شي خې طرف ملاو شي دی یو خمر سو بل خبره سره پورو پورو واوري چې دا د دین خبره سره شوره بل دا سي کوشش وکي ار سړي ځان له لازم کوي چې 24 غنټه کې د عالمانو په درسونو کې کېنه یو کدا سي چې چاله دا سبب ني نو ماشاءالله اوس سبب راغلي زان تکې سټو کې مشکات شریف او نور حدیث واچو درس انیمه غنټه اور نیمه غنټه سکاو نیمه غنټه هغه اور بدات دا سیدې لکه چې خوشان باندې لازم کزان سره بچیم کې لوا دان سره سکاو بچیم کې لوا سمره سمره زنانو نارینو د کې سټو نه علم کوزمو دي مردان کې یو کس اوس لیک بیمارم دې الله دې ورته شفای کامل ورته افوج کې ناغه زکه به ار وخت هم بس درس قران درس په اوریدو اوس درې سلور ځای درس کوي. فوج نه ریټایر شو د کیسټو نه داسې قران شریف زده کړي چې درې سلور ځای څه کوي درې سلور ځای د قران شریف درس کوي. چا کدی عمر کې توجه کو د الله د کتاب زده کو نو ډېر سب زما عزت مند راشد د هدایت کتاب ده او دا زموږ دین د هدایت دین ده. کوشش دا کوي چې د خپل عالمانو صاحبانو سره کې نه وي خو همدا داسې بل څومره دینی جماعتونه دي نو مینا محبت ور سره ساتي موږ ټول کمزور یو نو کوم عیبونه نقصانات مون کې دي هغه د پاره سره یو بل دعا کوي ځکه هر چا کې څه عیبونه نقصانات نیمګړتیا خوشته کنه هغه کامل نه کامل اشخاص چې الله دنیا ته را لېګل اپ جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غیبانه اختتام ته رسیدل او هغه خلک چې هغه بالکل کامل د الله حبیب په مهنت کړو اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ار یو د هدایت یو استور ناغ خلق د دنیا نه لاړ دی او چې څومره خلق دی نو کمزوري خامخاش تا دام ګوره ناپوی بای که یو سړی یو دینی جماعت کې دی وای چې مونږ کې بالکل کمزوري نشته کمزوري شتا دا بخپل معنی او یو بل بسم کو یو بل له دعاګانم کو خو یو بل سره برا نزدیکی کو یو بل تبسکی کو را نزدیکی کو الله رب العزت دی بیا د پاره ان شاء الله مونږ کوشش دا کو چې ګوره 12 بجې به زموږ بیان شروع کی نو یو بجې به مونږ یا سمېټونه پاسه بس کو نو یوې نی مې زموږ موږ بس شوي ختم شوی بای کوشش ته موږ خو سم راځي او چې په وخت راشي نو سبا ملاو شي که په وخت رااله اسکیږي نه چا شل نکا دی په لوګورا کدا ټول دنیا مشي ام مړخ په دنیا نشتا زمونږ دی علماو د دې آیات داسې معنا کړی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا الله وایي کې دې بندګانو ټول د رزق سیوا کوم نو دای به بغاوت وکي وایي خزانه ډکې دې څه کمې نشته کار چاله د ټولې دنیا عمر بادشاہي ورکی څه وایي بغاو څه ته وایي د بغاو یو معنا دا ده الله وایي کې یو کنده مې ولې د سروز او روډکه کنو دې به بل غواړي لبغاو دې ته وایي کې یو کارخانه مې ولې ورکنو لبغاو دې به بل غواړي کمالی جیدادونه مې ورکل دې ټول کړی جیدایش له بغاو دې وایي چې دې بلکې دې دام پکار دې نو د بغاو یو معنا سلف صالحین دا کړي چې دې بس نه وایي دی وجنه پرکیږي نه د جمعې په ورځ باندې دا غي پنی پنیت باندې د جمعې نه رسو کار کوي وایي د جمعې د موز نه پس پکار کسی وي خیر او برکت وي هو د جمعې پر سره لګ وختي کوشش وکي روټۍ مرستو کی خوراک سکا کم مرستو کی وختي راشي نوافلو کی نوافلو کی دام بخاری شریف حدیث ته صحابي فرمایي وي مونږ به د جمعې په ورځ روټۍ د موز نه رسو خوړه او آرام بمم رستو کولو آرام بمم سکول رستو بمم کولو بای صحابو خودلو کی وطنو بخاری شریف حدیث او صحابی مو دی جمعی رزی لڑیر خوش آلی دو چاورتی اولی و یو بودای زنانا واغی با دی چکندر بی راواغستن او په یو کٹوائی کی بیواچو ابیا بی اربشی دل کڑی وی دل خو پیچه نیکن پا خواب پا میچن دل کن ناغ دل بی پا چکندرو کی واچو او هغه بډای په پاخکل نو یمو چې ومو زو کو نه ایت ور نږدې شو او بس دا هغه بډای خیر اوس په مدینه مکه مکرمه مدینه منوره کې بعضی عمر خړلې زنانه راضي او دا خیراتونه کوي تاسو کوم حرم نه مسجد نه بار روته نو ډېری بډای زنانه به وګوري چې هغه خیراتونه کوي نو صحابي وي مونږ د جمعې ورځې له خوشاله دو لوګه او اسونه نو چې موږ مو کو دی بډای لپاره نږدې شو او هغه به د چکندر او هغه کې کم مربش به چکندر خو خواږي دي چې نه یې پسان دا اوربش یو پکې خوږی شي وای مونږ به دا هغه نه وګټل نو مونږ به د جمعې ورځ له ډېر خوشحالي ته دا ګوره مبارک ورځ دا سید الایام دا قیامت بم په دې ورځ راځي دا پته نه لګی چې کومه جمعه به خوشا وي د جمعې مبارک ورځ به دا که سم شونه دا ټول افته به سم وي دا بسمیږي د الله د حبيب په سنډي کې درو شریف ډېر وایي دغه سړی غسل کوي صفاجه می واچي وختي راشي خاص کر دا مازیګر نه دی دي لکه مزمو کو نمازیګر کې به دعاګانې قبلي ته ارچا سمره سمره حاجتو نه دي مازیګر دې ګټ کې کینی درو شریف دی وایي ذکر دې کوي تلاوت دې کوي سوره کهف دې وایي او په دې ترتیب باندې ما هم بشيغه حاجت دي زړه کې نیولې الله دې موږ ته سټول وتا د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې ظاهر او باطن مو الله د قران او سنت مطابق کې مونږ ته زمون والدين او استادانو مړو ژوند ټول تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي په تمامه دنیا کې چې مسلمانان د کوم مصائب او پریشانو سره دي الله دا ټول مصائب او پریشانۍ په خپل رحم او کرم باندې ختم کړي سمره بیماران دی الله شفای کامله ورته ورکړي دعا غوړی دا تبلیغ اجتماع شروع ده چلې په خیر او عافیت باندې اختتام ته ورسی کوم مسلمانان روان دی او تلی الله په خیر عافیت بوزي او به په خیر او عافیت باندې راولي څومره دینی جماعتونه دي که د تبلیغ کار ده که نور دینی جماعتونه دي الله ته حفاظت وکي او چې کم کمی دي پکې الله دا کمی ختم کړي چې کوم نقصانات دي الله غو نقصانات پکې ختم کړي الله په موږ کې چې څومره نیمګړتیا ده ظاهرا باطنا عقیدتا عملا په خپل رحم او کرم دا ټولی نیمګړتیاګانې زمونږ نه لري کی. یا الله زمونږ د دې ملک او د ټول اسلامي ملکونو حفاظت وکړي د يهودو نسوارا او د دشمنانو د شر او فساد نه. الله په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. کم مسلمانان رونه چې بي ګنا په جیلونو کې دي الله د ظالمانو د پنج نه را خلاص کړي. پروردګار عالم بازی مرګرو پریشانای دی دعا بارکی ویلی. یا الله تا ته د هر چا پریشانای مخینه دی که حاضرین دی او که غایبین دی. الله ته د ټولو پریشانای ختم کی. کم بیماران دی دایمن عارضن الله ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کی. الله د ټولو مراکز او مدارس او حفاظت کی او ضروریات د غیب نه پوره کی. د علماء او پیلمنو کی خیر او برکت واچه. طلباء کرام با عمل عالمان جوړ کی او صحیح مانو کې د خپل حبیب وارثان جوړ کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.